Gdybym, gdybym. Na każdego jak ja przypada stu, co ich nie ma tu. Nie ma tu. Definition music. A gdybym w innych czasach żył, bym wioskowym głupkiem był. W leśnym gąszczu bym się krył sam przed sobą. Byłbym kretem, co by rył w labiryncie ziemnych brył. W ślepym oku świat by lśnił mleczną drogą. Po wierzchołkach drzew bym był, w mętnej wodzie bym się mył. Potem padałbym bez sił, z mchem pod głową. Ten wielki wiatr, co mi się śnił, dumne miasta rozwiał w pył. Człowiek będzie, jest i był, tylko sobą, tylko sobą. Na niebie więcej gwiazd niż ziaren piasku ze wszystkich plaż. Wspomnienia przyzywasz, kładz jak syzyf pchasz. Pnąc się pod czarodziejską górę, podpieram się grubym kosturem. Jak Czapski maluję grubym konturem. Skrótem, ziemia pod butem, przyczyna wywołuje skutek. Myśli komputer generuje smutek. Słowa zatrute infekują mózg. Płuc do ust, naciskają spust. Znów podpalają chrust pociągami. Wędrówka dusz, ponad górami. Odpowiedzi tuż, kleks, kapnął z pióra tuż. W nim tyle planet, wszystko zgodnie z planem. Otwieram oczy, kolejny ranek. A gdybym w innych czasach żył, bym wioskowym głupkiem był. W leśnym gąszczu bym się krył sam przed sobą. Byłbym kretem, co by rył w labiryncie ziemnych brył. W ślepym oku świat by lśnił mleczną drogą. Po wierzchołkach drzew bym był, w mętnej wodzie bym się mył. Potem padałbym bez sił, z mchem pod głową. Wielki wiatr, co mi się śnił, dumne miasta rozwiał w pył. Człowiek będzie, jest i był, tylko sobą, tylko sobą. Sporo było strachu, ale poszło rachu, ciachu. Szybka partyjka szachów i hyc do piachu. Mógłbym się chwalić albo żalić, ale na chuj. Nie mam zwyczaju, jestem z GRU, chłopaku. Dobytek mam w plecaku, brachu. Wypatruję znaku. Zadzieram głowę wyżej, lamą wie na świata dachu. Zatrata rachu, niestety częsta w tym fachu. Sentymenty, nie ma tematu, ściągnę parę machów. Jeden mały krok jak Armstrong, jesteśmy stamtąd. Skąd przybył Samson, przed nami samotności lat sto. Przed nami lato, ciepło, mama i tato. Nie każdy ma to, karmiczny żargon. Pałac lub karton, na każdego jak ja przypada stu. Co ich nie ma tu, nie ma tu, nie ma tu. Lecą liście na wietrze, jestem tym, co przesypia sny. Przesypia sny. Gdybym w innych czasach żył, bym wioskowym głupkiem był. W leśnym gąszczu bym się krył sam przed sobą. Byłbym kretem, co by rył w labiryncie ziemnych brył. W ślepym oku świat by lśnił mleczną drogą. Po wierzchołkach drzew bym był, w mętnej wodzie bym się mył. Potem padałbym bez sił, z mchem pod głową. Wielki wiatr, co mi się śnił, dumne miasta rozwiał w pył. Człowiek będzie, jest i był, tylko sobą. A gdybym w innych czasach żył, bym wioskowym głupkiem był. W leśnym gąszczu bym się krył sam przed sobą. Byłbym kretem, co by rył w labiryncie ziemnych brył. W ślepym oku świat by lśnił mleczną drogą. Po wierzchołkach drzew bym był, w mętnej wodzie bym się mył. Potem padałbym bez sił, z mchem pod głową. Ten wielki wiatr, co mi się śnił, dumne miasta rozwiał w pył. Człowiek będzie, jest i był, tylko sobą, tylko sobą. Na każdego jak ja przypada stu, co ich nie ma tu. Każdego jak ja przypada stu, co ich nie ma tu, nie ma tu.